Maloba ekoleka ebale mozindo bato bakoloba lokola kake nakobanga te amluizi uo mwale alobi bakoloba mpe bakoloba lisusu bakozika bakolembe bakosuka tokoloba boye moko etali motu te chacun chez soi bakozika bakolembe bakosuka tokoloba boye moko etali motu te chacun chez soi. Etali motu te bakolemba amizi mama bolingo te bolingo ezali na chanse na yango tosalisa na ye tolinga na ye mpe toyoka na ye mama soki nalingi ye soki mpe bolingo eleki etali motu te bakosuka bamizi mama bolingo nde bolingo ezali na chanse na yango tosalisa na ye tolinga na ye mpe toyoka na ye mama etali motu te bakozika amizi mama bolingo nde bolingo ezali na chanse na yango tosalisa na ye tolinga na ye mpe toyoka na ye mama soki mpe bolingo eleki etali motute bako suka aha mizi mama bolingo te bolingo ezali na chanson na yango tosali sana e tolingana e peto yokana e mama. Salisanae, Kalinganae, Petoyokanae, Mama.